konumuza, yani felsefi şeye, bu ateizm. Şimdi ateizm ne demek? Adı üstünde, yani ateizm dediğimiz zaman tüm tanrılara ve ruhsal varlıklara olan metafizik inançları reddeden ve var olan gerçekliği inanç yoluyla açıklamayı kabul etmeyen bir felsefi düşünce. Şimdi ateizm, yani sadece Allah'a karşı tavır almış, Allah'ı inkar eden biri değil. Onlar da, yani her şey fizik kapsamı içerisinde, fizikle izah edilir. Metafizik olarak hiçbir şey, yani inanma diye bir şey söz konusu değil. Her şey bilgi boyutunda olacak, bilgiyle ifade edilecek. Onlara göre ruhtur, nefistir, Allah'tır, cennettir, cehennemdir, öyle bir şey söz konusu değil. Yani onlar sadece Allah karşıtı olan birisi değiller. Onun için bu bir felsefe akımıdır. Bunların aslında, bu ateizm denilen şeyin dine karşı bir şey değil. Çünkü tüm, hani bizim manevi değer dediğimiz metafizik şeylerin hepsine karşıdır. Onun için bunu dini konularda din boyutuyla ele almamak gerekir. Şimdi bu ateizm dediğimiz şey, onu anlatayım, yeni bir şey değil. Bunun kökeni, tarihçesine baktığımız zaman ta antik çağa dayanıyor. Ta antik çağda, yani çok enteresan, bu da ta materyalizmin ortaya çıkışına dek uzanıyor. Ve ilk defa, yani felsefe grubunda bu işlenirken, antik çağda Yunan maddeciliğinin önde gelen isimleri Anaximandros, Anaxagoras, Demokritos ve Epikuros gibi insanlar işi maddiyatçılıkla, dünyada, yani evrende maddenin ötesinde manevi bir şey söz konusu değildir. Onun için maddeyle izah edilebilirse vardır. Maddeyle izah edilemeyen bir şeylerin olması söz konusu değil. Onun için de, yani Allah var da biz inanmıyor değiliz yani. Bir Allah değil yani. Diğer manevi şeylerin hiçbirisi de yok diye, bunun dini bir akım olarak ele almıyoruz ve değerlendirilmiyor. Yani biz değil de dünyada hiçbir yerde bunlar dine karşı veyahut da din şeyi olarak değerlendirilmiyor. Bu bir felsefi akımdır. Felsefe görüşüdür. Bunun da, şimdi bu görüşte olan ne kadar insan var diyecek olursanız, felsefecilerin %1'i diyelim. Şimdi şöyle düşünecek olursak, gençlerin veyahut da toplumdaki insanları bir kısmı ayıracak olursak, bir normal insanlar vardır. Şimdi bunların içerisinden belirli bir oranda felsefeci türetelim. Mesela diyelim ki insanlığın %10'u felsefeci olsun. Bu %10 felsefecinin içerisinde de %1'lik bir grup ateizmi savunur. O da o kadar. Bunu topluma şey yaptığın zaman, bugünkü 6-7 milyar insanın içerisinden yüz binleri bile bulmayan bir sayıya sahip. Ama ateizme gelince müşrik olmuş, münafık olmuş, Müslüman geçinenlerin sayısını sadece dünya üzerinde, genel nüfus üzerinden değil, ülkemizde bile milyonlarca insan var olduğunu biliyoruz. Şimdi bu şeyin noktasında, şimdi biz şu noktaya geleceğiz.